tőled, mit ér az életed, szét adj egy esélyt, kérlek, bántozó már, messze száll, társam újra a magány, szép emlékként még bennem él, sok közös jó és a szenvedély, de nagyon fáj, hogy elmentél, de egyszer úgy is véget ér. Mit ér? Mondd, mit ér? Mit ér? Kérlek, bántozó